lacrima din cartier, unde se cântă și se bea. Vreau astă seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu Raj Kapoor, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Am fost și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai și râs de-o nerozie, am fost bogat, am fost falit și-n toată lumii nebunie eu publicul mi l-am iubit. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu Raj Kapoor, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Și nu i-am dat cât aș fi vrut.